varsın güzel olmasın, oy oy. Varsın güzel olmasın, oy oy. Yarimin huyu güzel, sana yandım dal boylum. Yarimin özü güzel, sana